नहीं निर्विकल्प नहीं, नहीं वो जो तर्क संग्रह इदम किंचित और ठीक नहीं, विशेष मतलब वहाँ विशेष है सुक्तित्व आदि ज्ञान है, किंतु इदंत है ना ज्ञान है, तो वहाँ सामान्य ज्ञान विशेष रहित ज्ञान ऐसा नहीं, वो ज्ञान जो निर्विकल्प ज्ञान है अव्यपदेश्य, उसका शब्द प्रयोग नहीं होगा, इदम ज्ञान हुआ तो शब्द प्रयोग किया तो सविकल्प ज्ञान के बाद ही कहा जाएगा। तो जो ज्ञान निर्विकल्प है जैसे घट घटत्व का ज्ञान, हमको घटत्व का ज्ञान अलग होता है घट ज्ञान के पहले मालूम नहीं होता है, तर्क से पढ़ते हैं घट अयम घट ऐसे ज्ञान होने के पहले घटत्व ज्ञान हुआ पता चलता है नहीं होता जाता है, वो तर्क सिद्ध करते हैं विशेषण है। तो घट शब्द प्रयोग करते सविकल्प ज्ञान, इसे इदम शब्द जब कहते तो सविकल्प ज्ञान है निर्विकल्प नहीं। हाँ पूर्ववर्तित्व आदि सामान्य, हाँ इदंत पूर्ववर्तित्व सतर सुरुष कुछ रहा हुआ था छब्बीस कितने पंक्ति, हाँ ठीक प्रारंभ से हाँ न ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्तिर्भवंती ब्राह्मण अन्य नवा, अज्ञान ध्वस्ति जो होती है अज्ञान ध्वस्ति ब्राह्मण अन्य नवा, यदि ब्राह्मण से अन्य माने अज्ञान निवृत्ति आद्विदेता पात, अज्ञान ध्वंस ब्रह्म से भिन्न मानेंगे द्वैतापद द्वितीय, यदि ब्रह्म रूप है ब्रह्म न अज्ञान आश्रय तो ध्वंस कत्वात्, यदि अज्ञान निवृत्ति ब्रह्म से भिन्न नहीं है ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्ति भ्रमती ब्रह्मण अन्य न वा, द्वितीय ब्रह्म न अज्ञान से तो ध्वंस त्वात् नहीं निवृत्ति निवृत्ति मदाशय निवृत्ति मदा ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्तिर्भवन्ति ब्रह्मण अन्य न वा आद्यदेवत द्वितीय ब्रह्म न अज्ञान आशय तद्ध्वंसकत्वात् अज्ञान का नाशक है तो अज्ञान का आश्रय नहीं होगा, नहीं निवृत्तिर निवृत्ति मत आश्रय हाँ चैतन्य को निवृत्त कर लेकर के जो आया था चैतन्य कल आया था क्या वृत्ति अभिव्यत चैतन्य को लेकर के वृत्ति अभिव्यत होकर के मेयत्व और कहीं आया था ना प्रमाणत्व प्रमेयत्व अज्ञातत्व प्रमाणत्व और 22 पंक्ति में आया था अज्ञान से प्रमाण अभाव प्रमाण ज्ञान निवर्तित्वात् अज्ञान तस्मत नहीं अच्छा साक्षी वेद्य से अज्ञान से इधर आ गया प्रमाण ज्ञान निवर्तित ज्ञान ब्रह्मानुभूति सा जाड्या न सतसुता नी मानते ज्ञान भी तस्य नित्य अनुभव मात्र सिद्धते फलित अतः ये तो न अविद्या मान विषय किंतु नित्य अनुभव गोचर वाक्य थे बुद्धिवृत्ति ध्वस्ता न सा तात्विकी अविद्या इति अविद्या तत्सबंध अतात्विक धर्म अज्ञात ज्ञानाद अज्ञान ध्वस्तिर्भवन्ति ब्रह्मणो अन्य न वा तब द्वितीय ब्रह्म अज्ञानाशय तद्ध्वंसकत्वात् नहीं निवृत्ति निवृत्ति मदाशय निवृत्ति मत ही ब्रह्म उसमें अज्ञान निवृत्ति नहीं रहेगी तत्र सा आप्येति हाँ ये श्लोक था ठीक है पहले आया है तो अनुभवतो अविद्या ब्रह्मास्मित अनुभूतिवत अनुभव ब्रह्मास्मित अनुभूति अथवा मानोत्थ विज्ञान ध्वस्ता सा अविद्या आप्येति अविद्या आत्मताम अप्येति आत्मत्व को प्राप्त करते अर्थात अज्ञान निवृत्ति आत्म से भिन्न नहीं है आत्मस्वरूप है वही जो कहा यदि भिन्न मानेंगे तो द्वैतापत्ति और भिन्न नहीं मानेंगे तो दूसरा पक्ष क्या अभी शंका हुई थी आद्य द्वैतापत द्वितीय ब्रह्म न अज्ञान आश्रय ब्रह्म अज्ञान का आश्रय नहीं होगा तो ध्वंसकत्वात् वही वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य ध्वंसक मान करके वृत्ति आरूढ़ चैतन्य अज्ञान का ध्वंसक होने से अज्ञान का आश्रय नहीं होगा नहीं निवृत्ति निवृत्ति मत आश्रय, निवृत्ति निवृत्ति मत आश्रय, निवृत्ति मत ब्रह्म आश्रय आश्रय, निवृत्ति मत आश्रय आश्रय कैसे बहुवीकरण तो नहीं होगा, नहीं निवृत्ति निवृत्ति मत आश्रय आश्रय है इसमें पाठ निवृत्ति मत आश्रय, तो निवृत्ति मत आश्रय निवृत्ति मत नहीं निवृत्ति निवृत्ति मत आश्रय षष्ठी कहेंगे तो निवृत्ति मत अविद्या निवृत्ति मत हो गया अज्ञान अज्ञान नहीं निवृत्ति अज्ञान का उस पुस्तक में कुछ है संशोधन नहीं कुछ क्या पाठ है नहीं क्या है पहले नहीं नहीं से पढ़ो हाँ निवृत्ति मत आश्रय नहीं द्वितीय ब्रह्म अज्ञान आश्रय तदन से होता ब्रह्म द्वितीय ब्रह्म अज्ञान आश्रय अज्ञान का आश्रय नहीं है नहीं निवृत्ति ब्रह्म को निवृत्ति करके अज्ञान निवृत्ति ब्रह्म स्वरूप मानेंगे तो निवृत्ति ब्रह्म है निवृत्ति वाले का आश्रय नहीं होगा निवृत्ति वाले अज्ञान का आश्रय नहीं होगा हाँ इसे कर सकते हैं है? हाँ हाँ इस करके नहीं निवृत्ति का अर्थ अज्ञान निवृत्ति अज्ञान निवृत्ति ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्मस्वरूप निवृत्ति निवृत्ति वाले अज्ञान का आश्रय नहीं होगा ब्रह्मस्वरूप निवृत्ति निवृत्ति वाले अज्ञान का आश्रय नहीं होगा ब्रह्मस्वरूप यदि निवृत्ति है निवृत्ति वाले अज्ञान का आश्रय नहीं होगा स्वयं निवृत्ति तत्र सा अप्येति सा आत्मताम अप्येति अज्ञान निवृत्ति आत्मता में लीन आत्मलीन अविद्या ही प्रमाण प्रहता ब्रह्मात्मताम प्राप्य प्रलीयते तो अविद्या ही प्रमाण से निवृत्त होकर के ब्रह्मात्मता प्राप्य ब्रह्म लिए प्रलीयते अविभाग वचनातीत न्यायत अर्थात अज्ञान निवृत्ति अलग नहीं रहती है तो ब्रह्म में आश्रित ऐसा नहीं अविभाग वचनाते अतो अज्ञान ध्वंस से ब्रह्म अतिरिका न द्वैतापति अज्ञान ध्वंस ब्रह्म से अभिन्न अतिरिक्त नहीं होने से द्वैतापति नहीं न जब ब्रह्मणो अज्ञान आश्रयत्व ब्रह्मणो अज्ञान आश्रयत्व न तो ध्वंसात प्राग तदाश्रयत्वात् ध्वंस के पहले ब्रह्म में आश्रित ब्रह्म अज्ञान का आश्रय नहीं तद्ध्वंसात प्राग तदाश्रयत्वात् घट ध्वंस से मृदात्मत्व भी तद्ध्वंसात पूर्व मृद घट आश्रयत्व दृष्टि घट ध्वंस मिट्टी है घट ध्वंस से मृदात्मत्व भी घट ध्वंस लोह का कारण में कारण रूप है तो तद्ध्वंसात प्राग घट ध्वंस के पहले मृद घटाश्रय तो मिट्टी घटकाश्रय इसी प्रकार मिट्टी घटाश्रय घटकाश्रय इसे अज्ञान निवृत्ति का आश्रय ब्रह्म घट ध्वंस मिट्टी होने पर भी घट ध्वंस के पहले मिट्टी घटक आश्रय इसी प्रकार अज्ञान ध्वंस ब्रह्मस्वरूप है किंतु अज्ञान ध्वंस के पहले ब्रह्म अज्ञान का आश्रय घट ध्वंस मिट्टी होने पर भी घट ध्वंस के पहले मिट्टी घटक आश्रय हुआ घट ध्वंस मिट्टी रूप होने पर भी ध्वंस के पहले घटक आश्रय मिट्टी है इसी प्रकार अज्ञान ध्वंस आत्मस्वरूप होने पर भी ध्वंस के पहले आत्मा अज्ञान का आश्रय इससे पहले अतो अज्ञान ध्वंस से ब्रह्म अनतरिका द्वैत नहीं न से ब्रह्मण अज्ञान अज्ञान अनाश्रयत्व ब्रह्म अज्ञान का अनाश्रय होगा ये बात नहीं ब्रह्म अज्ञान का आश्रय ध्वंसात प्राग तदाश्रय अज्ञान के ध्वंस के पहले ब्रह्म अज्ञान का आश्रय तो ब्रह्म अज्ञान का आश्रय ध्वंस के पहले और ध्वंस हो गया तो ब्रह्मस्वरूप है इसे जो ध्वंस स्वरूप है ब्रह्मस्वरूप हो जाएगा तो अज्ञान का आश्रय नहीं होगा यदि निवृत्ति मत आश्रय नहीं निवृत्ति कहा था नहीं निवृत्ति निवृत्ति मत आश्रय निवृत्ति हो गया ब्रह्मस्वरूप अज्ञान ध्वंस आत्मस्वरूप है निवृत्ति निवृत्ति निवृत्ति वाले अज्ञान का आश्रय नहीं होगा कहते होगा ऐसे घट ध्वंस मिट्टी स्वरूप होने पर भी ध्वंस के पहले मिट्टी घट का आश्रय इसी प्रकार अज्ञान निवृत्ति ब्रह्मस्वरूप होने पर भी निवृत्ति के पहले ब्रह्म अज्ञान का आश्रय इसलिए सा आप आत्म तो है तो ज्ञान अर्थात अज्ञान का आश्रय ब्रह्म है और अज्ञान निवृत्ति भी ब्रह्मस्वरूप है। ध्वंस होने के बाद वो ब्रह्मस्वरूप है, अतिरिक्त नहीं है वो। अच्छा इसमें कहीं है ज्ञान तत्व ने उपलक्षित अभी से नहीं आ जाएगा क्या? निवृत्तरात्मा मोहस्य ज्ञान तत्व ने उपलक्षित इसमें नहीं कहीं नहीं किस में भारतीय में कहीं है इसमें नहीं है। निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञान तत्व ने उपलक्षित अभी आए नहीं। अच्छा अच्छा नहीं साधु उसमें आएगा साधु ओ सिद्धांत बिंदु साधा हाँ अभी कहीं हाँ कहीं है अभी एक दो दिन पाठ में कहीं देखा है। तो मोहस्य निवृत्ति ज्ञातत्व ने उपलक्षित आत्मा, ज्ञातत्व ने उपलक्षित आत्मा, आत्मा ही मोह की निवृत्ति है अर्थात अज्ञान की निवृत्ति आत्मस्वरूप है। केवल यदि आत्मस्वरूप कहेंगे तो आत्मस्वरूप तो पहले था तो और वो ज्ञान निवृत्ति के अज्ञान निवृत्ति के बाद और पहले में क्या भेद है? इसलिए ज्ञातत्व ने उपलक्षित आत्मा, ज्ञातत्व ने उपलक्षित अगर से ज्ञान होने के बाद उसमें ज्ञातत्व आएगा, और ज्ञातत्व अगर था ज्ञान ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो ज्ञातत्व उसमें नहीं रहेगा। तो ज्ञातत्व ने उपलक्षित होगा तो ज्ञान नष्ट होने पर भी मुक्ति काल में ज्ञातत्व उपलक्षित आत्मा होगा। जैसे पाचकत्व पाचक पाचक है पाचक करने वाले पाक करता है, पाक नहीं करता भी पाचक प्रयोग होता है। इसी प्रकार ज्ञान उपलक्षण नाश है भी उपलक्षण ज्ञान ज्ञान तत्व है उपलक्षण ज्ञान उसका नाश हो जाएगा विधि काल में उपलक्षण नाश है भी मुक्ति स्यात। जिसे पाचक पाक क्रिया समाप्त होने पर ही पाक पाचक है। अभी 78 चलेगा किंच ब्रह्मणि अज्ञाते तत्र अज्ञान तसंबंध मियेते ज्ञाते वा अज्ञाते ब्रह्मणि अज्ञान तसंबंध क्या है? ज्ञान हो गया था ज्ञाते तत्र आद्यम प्रत्याह ब्रह्मण्य विदिते बोधान नाविद्येत्युपपद्यते नितरांचापि विज्ञाते मृषाधिर्नास्त्यबाधिता। अविदिते ब्रह्मणि अबोधात नाविद्याय उपपद्यते अविद्यायते न उपपद्यते। ब्रह्म का ज्ञान नहीं हुआ तो ब्रह्मणि अविदिते अबोधात अबोधात ज्ञान ज्ञातत्व अभावात ब्रह्मणि अज्ञानमिति न ज्ञान। हाँ ब्रह्म का ज्ञान यदि नहीं हुआ ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ तो ब्रह्मणि अविद्या कैसे प्रयोग करेंगे? ब्रह्म का ज्ञान नहीं तो भूतल के ज्ञान के बिना भूतलम घटवत भूतले घट ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्मणि अविद्या अविदिते न अविद्या ब्रह्मणि अविद्या इतना ब्रह्म में अविद्या से न उपपद्यते नेत्रांचा भी विज्ञाते अब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो उसमें अविद्या नहीं। मृषाधि नास्ति अबाधिता जितने मिथ्या ज्ञान अबाधिता नहीं सब भ्रांति है। भ्रांतियों से कोई अज्ञान चाहिए ब्रह्म ज्ञान होता तो अज्ञान चाहिए किंतु अज्ञान का ज्ञान विदित अविदित दोनों पक्ष में सिद्ध नहीं हुआ किंतु अज्ञान मानना पड़ेगा। ब्रह्म ज्ञान है तो अज्ञान मानना पड़ेगा। ठीक है मैंने अज्ञाते ब्रह्मणि तत्र अविद्या इति अविद्या तत्सबंध धीर न माना सिद्ध्यति। ब्रह्म यदि अज्ञात है तो अविद्या तत्र अविद्या तत्र मतलब ब्रह्म में अविद्या ऐसा कह करके अविद्या और अविद्या संबंध का जो ज्ञान है माना तो न सिद्ध्यति प्रमाण से अविद्या की अविद्या का संबंध की सिद्धि ब्रह्म में नहीं है। आश्रयध्यम बिना आश्रित होगा ब्रह्म आश्रय आश्रय के बिना ब्रह्मणी अविद्या आश्रित बुद्धि नहीं होगी। द्वितीय निरसति यदि कहेंगे ये अज्ञात है नितराम च यदि नहीं विज्ञात है ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो ब्रह्मणी अविद्या अविद्या रहेगी तो अविद्या ब्रह्मणी अविद्या क्या नहीं कैसे ज्ञात है ब्रह्मणी मिश्राधीर अज्ञान तत्सबंध से ज्ञान धत्तत्वात् न सिद्ध्यति। तो ज्ञाते ब्रह्मणि अज्ञान है मिथ्या ज्ञान, मिथ्याधीर अज्ञानम तत्सम्बंध अज्ञान उसका संबंध ये सब भ्रम है। तो ज्ञान से ध्वस्त होने के कारण न सिद्ध्यति नितरां चापि विज्ञाते मिश्राधीर नास्ती अबाधिता। मिश्राधि मिथ्या ज्ञान अज्ञान अज्ञान संबंध ये ज्ञान नहीं होता है। अबाधिता नास्ती अर्थात बाधित होगी। ब्रह्म में ज्ञान हो जाने का विज्ञाते ब्रह्मणि मिथ्यादि अबाधिता नास्ती। मिथ्यादि जो है बाधित हो जाती है, इसलिए अज्ञान है। अज्ञान आश्रय तो ज्ञान होने पर नहीं होगा ये ज्ञान। तो ज्ञाते ब्रह्मणि मिश्रादि मिश्रादि नास्ती। मिश्रादि मतलब अज्ञान तत्सम्बंध ज्ञान ध्वस्त होने से न सिद्ध्यति। माना तयोधिस्तु दूरनिरसा इत्यर्थ। तो ज्ञान होने के बाद अज्ञान नहीं, अज्ञान ध्वंस कुछ नहीं रहा, तो फिर ज्ञान होने के बाद उसका अज्ञान उसका संबंध ज्ञान कैसे होगा? यदि अज्ञान अज्ञान संबंध रहे तो ज्ञान की प्रसक्ति। ज्ञान होने के बाद अज्ञान अज्ञान संबंध नष्ट हो गया, नष्ट हो गया तो फिर ज्ञान कैसे? अविद्या अविद्या का ज्ञान अविद्या संबंध का ज्ञान ज्ञाते ब्रह्मणि दूरनिरस्ता। ज्ञान होने के बाद संबंध से ज्ञान ध्वस्तत्व न सिद्ध्यति। न सिद्ध्यति क्या है? अज्ञान उसका संबंध। यदि है ही नहीं, विषय ही नहीं रहा, प्रमाण से तो उद्दिष्ट दूर रहता। विषय नहीं रहा तो प्रमाण से दोनों का ज्ञान कैसे होगा? कि दोनों का अज्ञान असंबंध का। किंच ब्रह्मणि अविद्या तद्योगौ अविद्वान विनोति विद्वान वा। ब्रह्म में अज्ञान है, अज्ञान का संबंध है। ये अविद्वान जानता है या ज्ञानी जानता है? विनोति जानता है। तत्र आद्यम दुषयति। अज्ञानी ब्रह्म में अविद्या और अविद्या संबंध जाने ऐसा नहीं। अविद्यावान अविद्यांताम् न निरूपयितुं क्षमः वस्तुवृत्तमतोपेक्ष नाविद्येति निरूप्यते। अविद्यावान ताम अविद्याम निरूपयितु न क्षम। अज्ञानी उसे अविद्या को निरूपण नहीं कर सकता है। अविद्यावान ताम अविद्याम, क्योंकि ब्रह्म आश्रय ज्ञानी के बिना अविद्या ज्ञान नहीं हुआ पहले कहा, इसलिए अविद्यावान ताम अविद्याम निरूपयितु न क्षम। वस्तुवृतम अपेक्ष अतः वस्तुवृतम अपेक्ष न अविद्या इति निरूपयते। वस्तुवृत वस्तु है, अच्छा वस्तुवृत का आलोक क्या है? माता मानंच वस्तु तस्य वृत्तम स्वरूपम। प्रमाता प्रमाण हो गया वस्तु, तस्य वृत्त का तो उसका स्वरूप। तदपेक्षा ब्रह्मणि अविद्या तत्सम्बंध अयुक्त। स्वरूप की अपेक्षा करें, ब्रह्म स्वरूप का अपेक्षा करेंगे, वस्तुवृत्तम वास्तव स्वरूप की अपेक्षा करेंगे तो ब्रह्म में न तो अविद्या है, अविद्या का संबंध नहीं, वास्तव नहीं। अविद्या च वस्तु अतो वस्तुवृत्तम अपेक्षा अविद्या इति न अविद्या इति निरूप्यते। ब्रह्म में अविद्या अविद्या संबंध है ही नहीं। टीका में माना भावा तद्भावे वा अविद्यावत्व व्याघातात्। पहले प्रमाण है ही नहीं अविद्या, ब्रह्म में अविद्या जानने के लिए। यदि अविद्या का आश्रय को जान लिया ब्रह्म को तद्भावे प्रमाण सत्व, तो अविद्या निवृत्त होगी। तद्भावे वा अविद्यावत्व व्याघातात्। प्रमाण यदि ब्रह्म में है तो अविद्या तो नहीं रहेगा, इसलिए अविद्या का निरूपण नहीं कर सकता है। और अज्ञान तो ब्रह्म में, तत्र अविद्या करके निरूपण नहीं होगा आश्रय ज्ञान के बिना। अब द्वितीय कहेंगे विद्वान ज्ञानी, ज्ञानी कैसे करेगा? ज्ञान होने पर तो नष्ट हो गया अविद्या। वस्तुवृत्तम अतो वस्तुवृत्तम अपेक्ष अविद्या न इति निरूप्यते। वस्तुवृत्त का अर्थ क्या? माता मानं च वस्तु तस्य वृत्तम उसका स्वरूप है। स्वरूपम वस्तु का वृत्त वास्तव स्वरूप है ब्रह्म। तदपेक्षा स्वरूप की अपेक्षा करके ब्रह्मणि अविद्या तत्सम्बंध हो अयुक्त हो। स्वरूप ब्रह्म में अविद्या और संबंध वास्तव है ही नहीं। तस्मात् तो साक्षी मात्र सिद्धा वित्यर्थ। तो अविद्या अविद्या संबंध साक्षी मात्र सिद्ध, प्रमाण से सिद्ध नहीं है। अज्ञान से अप्रामाणिकत्व अनुमात व्याप्तिमा। तो अज्ञान अप्रामाणिक है या प्रामाणिक है? हाँ साक्षी वेद से प्रामाणिक नहीं अनुपस्थित। हाँ हाँ हाँ एक काली भाई था ना, जितने प्रमाण देते हैं वो किसके लिए, अभाव व्यावृत्ति बोधन के लिए, साक्षी सिद्ध है, साक्षी सिद्ध है, और जो प्रमाण देते हैं शास्त्र शब्दादि प्रमाण वो अभाव व्यावृत्ति बोधन के लिए, क्योंकि अभाव रूप प्राग अभाव रूप की शंका होती उस अभाव विलक्षण कहने के लिए है। मतलब साक्षी सिद्ध होने के कारण यदि प्रमाण वेद्य हो जाए तो प्रामाणिक होए, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण देते तद उत्तम तो न जानामी, और श्रुति प्रमाण भी देते हैं, वो जो प्रमाण देते कल आया था ना, कल आया था, कल कल आया था, नहीं साक्षी साक्षी सिद्ध है प्रमाण सिद्ध नहीं, जहाँ प्रमाण दिया शास्त्र प्रमाण किसे ले, साक्षी सिद्ध अज्ञान है अभाव व्यावृत्ति बोधन आय, जहाँ प्रमाण देते हैं शास्त्र प्रमाण है अनुमान प्रमाण देते हैं वो प्रमाण किसके लिए, अभाव बोधन। क्या पंक्ति पढ़ो क्या लाए थे ना, अभ्यावृत्ति बोधन कितने स्थान में तो अद्वैत सिद्ध है प्रमाण सिद्ध क्या, प्रत्यक्ष अनुमान आदि हैं। हाँ हाँ हाँ इसमें ही या तो न न सात अत निवृत्त थे उनको अनुभव गोचर सच प्रमाण प्रसाधन श्रुत्यादि मान इदया चतुर्थ पद श्रुत्यादि मान तो तस्याम विप्रतिपन्न प्रति अभाव व्यावृत्ति मात्र बोधयति। श्रुति जो अविद्या में कहती प्रमाण जो विप्रति प्रति के प्रति अभाव व्यावृत्ति बोधयति। हाँ प्राय नहीं इतना ही बोध भाव। हाँ भाव का अर्थ अभाव विलक्षण, इसलिए अनादि भाव ते सती ज्ञान निवृत्ति अभाव व्यावृत्ति बोध है। प्रमाण श्रुति तो है किंतु विप्रतिपन्न होते, क्योंकि जो ज्ञान साक्षी सिद्ध हो गया अज्ञान तो नहीं रहा, अज्ञान तो नहीं रहने से उसमें अज्ञान तो ज्ञापक तो नहीं होगा, प्रमाण होता अज्ञान तो ज्ञापक, और साक्षी सिद्ध जो सुख दुख होगा उसमें प्रमाण नहीं, अनुमान से सुख दुख सिद्ध करेंगे। आप अपने सुख साक्षी प्रत्यक्ष हो गया, साक्षी प्रत्यक्ष होने के बाद सुख का अनुमान करेंगे होता है अपने सुख का अनुमान। हाँ जैसे न्याय मत के अनुसार तर्क रसी तर्क करेंगे तो उनके अनुसार तो प्रत्यक्ष है वेदांत साक्षी से तभी तर्क से अनुमान करेंगे। हम सुखी सुख कारण विषय बत्वाद। हाँ सार हाँ अनुमान ज्ञान होगा। हाँ वही जो साधे साधित इच्छा है ज्ञान हुआ अनुमान ने साधया अनुमान से इसको सिद्ध कर रहा हूँ। हाँ हाँ तर्क पढ़ाए तो थोड़ा शब्द प्रयोग नहीं करेगा ज्ञान होगा नहीं ज्ञान तो हाँ बोधे ही तुम इच्छा नहीं सीधा से तो साधे ही तुम इच्छा अपन स्वयं सिद्ध करने के लिए अनुमान ना भी तर्क ना भी बहुत संते तर्क रसिका प्रत्यक्ष परिकल्पित भी अर्थान संते तो अनुमान बहुत संते बोधम इच्छा बोधे ही तो नहीं बोधे ही तो आगे कर सकते बोधम इच्छा ऐसे भी कर सकते हैं और परार्थ अनुमान भी कर सकते हैं साक्षार्थ अनुमान भी कर सकते हैं तो किंतु यदि अनुमान करेंगे तो भी अनुमान क्या करेंगे उसमें विप्रतिपन्न प्रति अथवा सुखों का जो ज्ञान हुआ उसमें इसके अनुसार सुखों का अनुमान यदि करेंगे तो क्या बोधन करेंगे कि आत्मनिष्ठत्व बोधन करेंगे। वेदांति उसको आत्मनिष्ठ नहीं कहते अंतर्निष्ठ है आत्मनिष्ठत्व बोधन करेंगे न्याय मत के अनुसार आत्मनिष्ठत्व बोधन करेंगे अथवा आभास व्यावृत्ति करने के लिए ऐसे कुछ करेंगे क्यों साक्षी क्योंकि साक्षी सिद्ध जो है वो प्रमा अप्रमा समाज साधारण साक्षी से सुख तो ज्ञान हुआ साक्षी से ज्ञान होने के बाद वो साक्षी प्रत्यक्ष हो प्रमाता है, उसमें अप्रमाण नहीं, संशय भी नहीं होता है। सुख दुख जो ज्ञान साक्षी प्रत्यक्ष अपने लिए हुआ उसमें कोई संशय विपर्य का प्रश्न ही नहीं। प्रश्न है साक्षी सिद्ध होने से अप्रमाण प्रमाण समान है, किंतु साक्षी सिद्ध है ऐसा मान करके सुख में संशय ऐसा नहीं होता है। साक्षी सिद्ध है रज्जु में सर्प ज्ञान साक्षी सिद्ध, सुख दुख भी साक्षी प्राच्य, तो कहीं प्रमा है कहीं अप्रमा है साक्षी ज्ञान इतने हुआ। किंतु सुख दुख ज्ञान होने पर कभी संशय है ज्ञान प्रमा है अप्रमा ऐसा नहीं है, तो होने के कारण अनुमान प्रमाण होगा, तो अनुमान प्रमाण नहीं होगा होगा तो ही वो ज्ञात ज्ञापक होगा, वो शिशा दिशा उत्तेजक मान कर करेगा तो उसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि पक्षता कैसे होगी। पक्षता पक्ष होता है यदि कहेंगे संदिग्ध साध्यवान पक्ष कहेंगे, निश्चय हो गया तो साध्य संदिग्ध नहीं तो पक्ष नहीं बनेगा, पक्ष नहीं बनेगा तो अनुमान नहीं होगा। किंतु ऐसे न्याय नव्य न्याय में बताया उत्तेजक मान करके पक्ष संपत्ति हो जाए। ब्राह्मणी अज्ञात ये माता मानम ये हो गया, हाँ ये उनास हो गया पूरा न अविद्या निर्वृत ब्रह्मणि अविद्या तत्सबंध अयुत अज्ञान से अप्रामाणिकत्व। हाँ अज्ञान अप्रामाणिक है अनुमातुम व्याप्ति मा, अज्ञान में अप्रामाणिकत्व अनुमान करेंगे व्याप्ति वस्तु न वस्तुनो न्यत्र मानानां व्यावृत्ति नहीं युज्यते अविद्याचन वस्तुष्टं मानाघाता सहिष्णुतः। वस्तुन अन्यत्र मानानाम व्यावृत्ति नहीं उज्यते, व्यावृत्ति का अर्थ प्रवृत्ति करें क्या, वस्तुन अन्यत्र प्रमाणान प्रवृत्ति नहीं उज्यते, वस्तुन अन्यत्र प्रमाणिक प्रवृत्ति नहीं होगी। मानानाम व्यावृत्ति वस्तुन अन्यत्र मानानाम व्यावृत्ति यहाँ करें तो हो जाए, वस्तुन अन्यत्र मानानाम व्यावृत्ति प्रमाण का व्यापार नहीं होगा तो ठीक है व्यापृत है ना, व्यावृत्ति नहीं, मैं व्यावृत्ति समझ ली, हाँ व्यापृत्ति तो व्यापार है ठीक, व्यापृति नहीं युज्यते प्रमाण की प्रमाण का व्यापार नहीं होगा। अविद्या च न वस्तु इष्टम, अविद्या वास्तव नहीं है, इस क्यों वास्तव नहीं, मानाघात सही सुन तो मान प्रमाण के आघात को सहन नहीं करती, प्रमाण से निवृत्त हो जाती, इसे वास्तव नहीं, वास्तव नहीं उनसे तो उसमें प्रमाण का व्यापार है ही नहीं। ठीक है, मैं यद अवस्तु तन मानाज्ञम यथाशस्य विषाण, जो वस्तु भिन्न है प्रमाण योग्य नहीं, इतुक्त्वा विमत्व माना योग्यम अवस्तुत्वात् तद्वत् अविद्या माना योग्यम अवस्तुत्वात् तद्वत् इति शस्य विषाणवत् इतः अविद्या च न वस्तु इष्टम। वस्तु शब्दात् ऊर्ध्वम् इति शब्दस्य इष्ट शब्दस्य परस्तात् पंचम्यंत ज्ञान निवृत्तत्वादिति पदस्य च अध्यार वस्तु सदुर्दिति अविद्या च न वस्तु इति वस्तु सदुर्दम इति सद अध्यार करना अविद्या च न वस्तु इति इष्ट शब्द के बाद ज्ञान निवृत्तत्वात् अविद्या च न वस्तु इष्टम ज्ञान निवृत्तत्वात् अविद्या च न वस्तु इति इष्टम अविद्या च न वस्तु इति इष्टम ज्ञान निवृत्तत्वात् आया समझ में अध्याय अविद्या च न वस्तु इति इष्टम अविद्या च न वस्तु इति इष्टम अविद्या न वस्तु ये इष्ट है क्यों माना जाता है क्यों ज्ञान निवृत्तत्वात् इति पदस्य च अध्याय अविद्या च न वस्तु इति इष्टम अविद्या च न वस्तु इष्टम अन्वय करने के लिए अविद्या च न वस्तु इति इष्टम अविद्या वस्तव नहीं ऐसे माना आ गया क्यों ज्ञान निवृत्तित्व आगे मानाघाता सहिष्णुता आगे विमत मान योग्यम शास्त्रार्थ शास्त्रार्थत्व ब्रह्मवत ये तो अनुमान हो जाएगा अविद्या ज्ञानम मान योग्यम शास्त्रार्थत्वात् ब्रह्मवत यदि प्रत्यनुमान आशंक्य हेत्व सिद्धिम अभिसंधाया हेतु क्या दिया शास्त्रार्थत्व तो शास्त्रार्थ तो नहीं है, शास्त्र प्रतिपाद्य तो नहीं है, अविद्या शास्त्रार्थ नहीं है, अविद्या अविद्याया विद्यात्व इदमेव तु लक्षणम्। मानाघाता सहिष्णुत्व मसाधारणमिष्यते। अविद्याया अविद्यात्वे इदमेव तो लक्षणम्। अविद्याया अविद्यात्व, अविद्या में जो अविद्यात्व है उसमें ये लक्षण है, क्या है? मानाघाता सहिष्णुत्वम्, असाधारण लक्षण। मानाघाता सहिष्णुत्व, मान अभिषेत्व, प्रमाणाभिषेत्व। अविद्या में अविद्यात्व क्या है? अविद्यात्व इदमेव लक्षणम्, असाधारण लक्षण किम? मानाघाता सहिष्णुत्व अथवा प्रमाण अभिषेत्व, प्रमाण विद्यत्व। टीका में नित्यानुभव मात्र सिद्धा विद्या ध्वस्त, तो अनुमात नित्य अनुभव मात्र सिद्धा विद्या, अविद्या अविद्या अध्यस्त संसार। नित्य अनुभव मात्र सिद्धा सिद्धा विद्या, अविद्या अध्यस्त संसारो ब्रह्मात्मनि भाति, ब्रह्मात्मनि संसार भाति। अतो नाशो भेदाभेद विकल्पाओ अरति त्यर्थ, असौ संसार था अविद्या भी भेदाभेद विकल्प न अर्ति, क्योंकि अध्यस्त है, अध्यस्त पदार्थ उनसे पदार्थ वास्तव नहीं, तो भेदाभेद का विकल्प नहीं, मिथ्या हंसे अनिर्वचनीय हंसे। ननु तन्मते तावत अविद्या तस्या संसार हेतु तुम से कल्प्यते, वेदांत में तो अविद्या मानते और अविद्या संसार हेतु मानते। मन मते तो क्लिप्तयो संसार ब्रह्मण और भेदाभेदो इष्टो। अच्छा, ये भेदाभेदवादी शंका है, आपके मत के अनुसार अविद्या मानो, अविद्या में संसार हेतु तो मानो, और हमारे मत में संसार ब्रह्म दोनों तो सिद्ध है, क्लिप्त है, उसमें केवल भेदाभेदो इष्टो, भेदाभेद दोनों, तस्मात कल्पना अविशेषा तो बराबर हो गया। आप अविद्या अविद्या में संसार हेतु तो, हम संसार ब्रह्म में क्लिप्त है उसमें भेदाभेदो मानते हैं, कल्पना विशेषा तो मन मतमेव किम नेष्यते, भेदाभेद मत क्यों नहीं? तत्रह तत्पक्ष त्वत्पक्षे बहु कल त्वत्पक्षे बहु कल्प्यं स्यात् सर्वमान विरोधी च कल्प्या विद्येव मत्पक्षे साचानुभव संश्रया। त्वत्पक्षे बहुकल्प्यम सात सर्वमान विरोधी चम, जो कल्प्य सब प्रमाण विरोधी, और मत्पक्षे अविद्या एव कल्प्या साच अनुभव संशय, अनुभव का विषय अविद्या, यही मान लीजिए अविद्या कल्पना करेंगे, अनुभव सिद्ध अविद्या है, वो प्रमाण विरुद्ध नहीं, अविद्या हमारे मत में विरुद्ध नहीं, मत अनुभव साध साक्षी सिद्धा है, तुम्हारे पक्ष जो कल्पना कर सो विरोधी है। त्वत्पक्षे जगत ब्रह्मणोर भेदा भेदा वनादेर बंधस्य सत्यस्य ध्वंस, एक जगत ब्रह्मण भेदा भेदो एक हो गया, और बंध अनादि मानकर उसका ध्वंस मानते, सत्य बंध को मानते, बंधस्य सत्यस्य व ध्वंस दूसरा हो गया। कर्म फलम कैवल्यम, कर्म से कैवल्य, तच्च नित्यम कैवल्य मोक्ष, कर्म फल कर्मजन्य और उभय नित्य है। बहु त्वत्पक्षे कल्प्यम, तुम्हारे पक्ष में बहुत कल्पनीय है, अतो गौरवा तदनंगीकरणम इत्यर्थ। और पूर्वपक्षी कहता है गौरव होने से क्या हो गया, प्रामाणिक को तो मानना पड़ेगा, प्रमाणावंत अधिष्ठानी कल्प्यानि से बहुन्यपि बालाग्र शतभागोपि न कल्प्य निष्प्रमाणकम, तो बहुन्य होने पर भी प्रमाणवंती अधिष्ठानी कल्पना करनी है, हाँ यदि निष्प्रमाण के तो बालाग्र शतभाग नहीं कल्पना करेंगे, तो गौरव होने पर भी बहुत होने पर मानना पड़े। अच्छे तत्रा सर्व सर्वमान विरोधी च, ये विरोधी है, मान विरोधी, प्रमाणवंती बहुकल, जो कल्पना बहुत करना है, यदि प्रमाण है तो कल्प्यानि से बहुन्यपि, अब मानव विरोधी होती क्यों कल्पना करेंगे? मानव विरोधी न तावत कल्प्यानि मानवंती किंतु तद विरुद्धानि, जो कल्पित है प्रमाण नहीं विरुद्ध है। एकस्य भिन्ना भिन्नत्वे सर्वमानव विरुद्ध, एक में भिन्न और अभिन्न तो दोनों माने प्रमाण विरुद्ध। भावाभाव और एक उपाधो उपगमान, तुम्हारे मत में भावाभाव और एक उपाधो एक आश्रय में से मानते हो जो कि प्रमाण विरुद्ध है। अनादर वस्तु न संसार से निवृत्ति मत्वम अपि वस्तुत्व सत्य अनादित्वात् अनिवृत्ति रीति अनुमान विरुद्धम, अनादि वास्तव बंधन है संसार, उसकी निवृत्ति आप कल्पना करते हो, ये तो अनुमान विरुद्ध है। कैसा अनुमान होगा? वस्तुत्व सत्य अनादित्वात् बंध निवृत्ति रहित, वस्तुत्व सत्य अनादित्वात्, क्योंकि सत्य बंधन मानते हैं, सत्य बंधन है तो उसकी निवृत्ति नहीं होगी। अनादि है और सत्य है, उसकी निवृत्ति नहीं होगी वास्तव बन से, इसे भी हो गया अनुमान से विरुद्ध होगा। अनादित्वात् अनिवृत्ति इति अनुमान विरुद्धम, अनिवृत्ति इति अनुमान विरुद्ध। तुम्हारा जो कहते सत्य वस्तुत्व सत्य अनादित्वात् हेतु ही संसार, संसार की अनिवृत्ति, संसार से निवृत्ति मत तो भी अनुमान विरुद्ध, क्योंकि क्या सिद्ध हो जाएगा? वस्तुत्व सत्य अनादित्वात् अनिवृत्ति, संसार से अनिवृत्ति, निवृत्ति अनिवृत्ति अभावान संसार, वस्तुत्व सत्य अनादित्वात्, वस्तुत्व सत्य अनादित्व इस हेतु के द्वारा संसार में क्या सिद्ध हो जाएगा? अनिवृत्ति सिद्ध, अतः निवृत्ति मत विरुद्ध है। मोक्ष से कर्म फलत्व ज्ञानी के फलत्व श्रुति स्मृति विरुद्धम, कर्मफल मानते ज्ञानी के फलत्व श्रुति स्मृति विरुद्धम। कर्मफल से च नित्यतम, ये भी विरुद्ध है। यत्कृतकम तदा नित्यमिति व्याप्तिपूर्वक अनुमान आगम विरुद्धम, व्याप्तिपूर्वक अनुमान का बोधक आगम है ये यत्कृतम, यत्कृतकम तदा नित्य व्याप्ति, व्याप्तिपूर्वक आगम कौन? यथेव कर्म चेता लोक्ष्यंते तथेव अमूत्र पुण्यचित लोक्ष्यते, नष्ट होता है नित्य कैसे होगा? तो व्याप्तिपूर्वक अनुमान है, अनुमान और आगम विरुद्ध हमें नन तत्पक्षे भी अविद्या तत्नादित्व तस्या बंधकत्व विद्यापोदित्व चि बहुकल्पना आवेश तुल्यता, तुम भी तो बहुत कल्पना अविद्या माना, अविद्या में अनादित्व और बंधक है विद्या निवर्त्य, तो दोनों में बराबर हो गया तीजे न कल्प्य अविद्यव मतपक्ष, केवल अविद्या ही कल्पना करनी है। कल्प्या अना अविद्या अनादित्व अनिर्वचन्य अनिर्वाच्यत्व बंधकत्व ज्ञान अपोद्यता नाम, ये तो शास्त्र से सिद्ध है। अविद्या का अनादित्व अनिर्वाच्यत्व बंधकत्व ज्ञान निवर्तित्व नाम अनादि माया शब्द यदा जीव प्रबुध्यते, अनादि माया के लिए प्रमाण प्रकृति पुरुषम चेव विद्य अनादि उभाव भी स्मृति प्रमाण, दोनों अनादि प्रकृति ना सदासी नो सदासी अनिर्वचन आसीद इदम तमोभूतम अनादित्व अनिर्वाच्यत्व और बंध माया तो प्रकृति विद्या तुम्हारे माया है समया सृष्ट यन पश्चात नारद भूयश्चांति विषय में अनिवृत्ति ज्ञान अनिवृत्तित्व बंधकत्व हो गया माया है समया सृष्ट संसार देखा कर भगवान कहते नारायण नारद को माया है समया सृष्ट यन पश्यति, हाँ तो ये बंधकत्व के लिए प्रमाण। भूयश्चांति विषय में अनिवृत्ति ये ज्ञान निवर्तित्व के लिए, ये सब के लिए माया मेहताम तरंती ते भी अनिवृत्ति इति स्मृति श्रुति भी रेव सिद्ध है। ये श्रुति श्रुति देन से हम इसको इसकी कल्पना नहीं करते। न तानी अविद्या कल्प्यत्वेपि कल्प्यानि, अविद्या तो कल्प्या, अविद्या कल्पना करेंगे तो तानी न कल्प्यानि कौन अनादित्व अनिर्वाच्यत्व बंधकत्व ज्ञान निवर्तित्व इनकी कल्पना नहीं, क्यों नहीं करेंगे? शास्त्र शास्त्र प्रमाण सिद्ध है। अविद्या कल्प्या होने पर ही न किंच अविद्या भी न कल्प्या, पहले कहा था अविद्या कल्प्यत्व भी न कल्प्यानि, अविद्या कल्पत्व होने पर भी तानि न कल्प्यानि, और अविद्या भी कल्प्या नहीं न किंच अविद्या भी न कल्प्या नित्यानुभव सिद्ध था साक्षी सिद्ध है इतिहास साच अनुभव संश्रय सा विद्या। क्या वो तर्क सिद्ध हो जाएगा? वो साक्षी सिद्धता सब नहीं होगा, अविद्या अविद्या संबंध सिद्ध हो जाए। अविद्या चयनादि में क्या हो गया पहले? पहला क्या है? हाँ जीव ईश, हाँ हाँ, तो इतने सब साक्षी सिद्धा तो नहीं। जीव तो अपने को मानेगा, ईश्वर साक्षी सिद्ध नहीं, विशुद्धा चित्त को स्वयं प्रकाश साक्षी सिद्ध, विशुद्धा चित्त तो जरूरत नहीं। ये विशुद्धा तथा जीवेश्वर भेदा, ये तो सिद्ध हो जाएगा। जीवेश्वर भेदा नाहम ईश्वर, ये साक्षी सिद्ध होगा। तथा जीवेश्वर भेदा अविद्या तच, अविद्या चित्र ये साक्षी सिद्ध है। अहम अविद्वान तो वह साक्षी सिद्ध है। तो और क्या साक्षी सिद्ध नहीं रहा? ईश्वर विशुद्ध चित्त भी है। नाहम ईश्वर जो होता है ना, भेद ज्ञान के प्रति, भेद ज्ञान के प्रति प्रतिज्ञान कारण, ईश्वर ज्ञान के बिना भी मदभिन्न ईश्वर, नायम पिशाच स्तंभ में नायम पिशाच भेद ज्ञान होता है। तो वहाँ पिशाच प्रतिज्ञान कारण अनुय ज्ञान, अनुय ज्ञान उनसे भेद ज्ञान होता है। तो ना हम ईश्वर में अहम ईश्वर न, तो अहम ज्ञान है, ईश्वर भेद ज्ञान होता है। ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं होने पर ईश्वर भिन्न ज्ञान होगा। पिशाच का ज्ञान नहीं होने पर पिशाच न स्तंभ में ज्ञान होता है। ईश्वर साक्षी सिद्ध नहीं होने पर भी ना हम ईश्वर बोध हो जाएगा। अहम ईश्वर न, अज्ञान है नहीं, ईश्वर का भेद ना हम ईश्वर प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। वो साक्षी सिद्ध मानना पड़ेगा। अपने में ईश्वर का भेद प्रत्यक्ष सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष मतलब कैसे? साक्षी साक्षी सिद्ध वो तर्क मत के अनुसार अनुपलब्धि प्रमाण गम्य नहीं, उनका प्रत्यक्ष था प्रत्यक्ष वेदांत यहाँ साक्षी सिद्ध हो जाएगा। ना हम ईश्वर, ईश्वर का भेद। तो ये जो न सवेद जो कहा, क्या उसका शंका है? जो अन्य वसु अन्य महास्मृति उपासना करता है, भेद दृष्टि करता है, वह अज्ञानी है। तो अज्ञानी ना हम ईश्वर ज्ञान तो अज्ञानी में क्या हुई है? हाँ अनुमान सिद्ध होता है व्यावहारिक भेद। जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण है व्यावहारिक प्रमाण सिद्ध होगा ना। आगम से तो पारमार्थिक भेद बोध होगा, और प्रत्यक्षादि प्रमाण से व्यावहारिक भेद। भेद का जो प्रत्यक्ष होता है प्रमाण प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध भेद, अनुमान प्रमाण सिद्ध भेद, वो कैसे? पारमार्थिक तत्वाभेद का प्रमाण सिद्ध नहीं, आगम प्रमाण से वास्तव एकत्व है, और व्यावहारिक प्रमाण से भेद है। ये तो समाधान है ना। तत्वाभेद का प्रमाण है अद्वैत, और व्यावहारिक प्रमाण का में द्वैत। तो प्रामाणिक कहते ना द्वैत प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध, प्रतीक्षादि प्रमाण सिद्ध है किंतु आगम प्रमाण से बाधित होता है, बाधित होगा। कौन से छः में? हाँ आगम सिद्ध क्या? प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध का आगम से कहीं अनुवाद किया गया, प्रतीक्षादि प्रमाण सिद्ध का आगम से अनुवाद। आगम प्रतिपाद्य नहीं, आगम प्रतिपाद्य नहीं, आगम अनुवाद। कहीं कही नेह नानास्ति किंचन, तो नाना का निषेध करने के लिए नाना की प्राप्ति है, तो नाना की प्राप्ति प्रत्यक्षादि प्रमाण प्राप्त, प्राप्त का अनुवाद करके निषेध किया गया। आकाश आदि सृष्टि की, आकाश आदि पहले प्राप्त हो तो अनुवाद प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध आकाश आदि की सृष्टि है। तो आकाश आदि की सृष्टि में तात्पर्य प्रतिपाद्य नहीं किंतु वहाँ अनुवाद है जो आकाश आदि, इस प्रकार का। इसी प्रकार यहाँ जो सर्वत्र प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध का अनुवाद करके साथ में श्रुति में कहा है। यहाँ जैसे अज्ञानी के लिए कहा, अज्ञानी साक्षी सिद्ध अज्ञान, उसका अनुवाद करके अभाव भिन्नत्व का बोधन किया गया। अभी जो आया अज्ञान तो साक्षी सिद्ध है, साक्षी सिद्ध अज्ञान के अनुवाद करके उसमें अभाव भिन्नत्व बोधन किया गया। ज्ञान निवर्तित्व आदि सिद्ध होता है अनुमान के द्वारा अज्ञान में। एक सौ बयासी का टीका में एक मायंत प्रकृति माय ऐसा हो गया। इति श्रुति से भी वसी दे न तानी अविद्या कल्पते भी कल्पे किंच अविद्या भी न कल्प्य नित्यान हो गया। अविद्या तत्कार्याख्य बंध से अध्यस्त सिद्धम होता। अविद्या भी अध्यस्त, अविद्या कार्य भी अध्यस्त है। तत्वस्यादि तत्वस्यादि वाक्योत्थ सम्यक धी जन्म मात्रतः अविद्या सह कार्येण नाशिदस्ति भविष्यति। ये प्रसिद्ध श्लोक है। जन्म मात्र वाक्योत्थ सम्यक दि जन्म मात्र से अविद्या कार्यण सविद्या नासीद नास्ति न भविष्यति पूरा तैकालिक निषेध। ननु मुक्ति काले कालोपि अविद्यादि स्पर्श मुक्ति कालोपि अविद्यादि स्पर्शी कालत्वा पूर्व काल पूर्व काल में अविद्या का संबंध है तो मुक्ति कालोपि कालत्वाद अविद्यादि स्पर्शी अविद्यादि संबंधवान इत्याह अतः अतः प्रमाण तो शक्या विद्यास्येति निरीक्षितुम् कीदृशी वा कुतो वा सा वनुभूतेकरूपतः। अतः अविद्या अस्यति निरीक्षितुम् प्रमाणतः निरीक्षितुम् अशक्या अविद्या अस्यति प्रमाणतः निरीक्षितुम् अशक्या प्रमाण से निश्चय नहीं होगा अविद्या अस्य ब्रह्मण कीदृशी वा कुतो वा असौ अनुभूति एक रूपतः कीदृशी सा कुतो वा इसी निरीक्षितुम् अशक्या अनुभूति एक रूपतः अनुभूति एक रूपतः अनुभूति सिद्ध अनुभूति एक रूप अनुभूति एक रूपतः एक अनुभूति रूप है उससे अतिरिक्त कुछ नहीं अनुभव तो अविद्या सिद्ध हाँ एक अनुभूति स्वरूप है एक रूप अनुभूति उससे अतिरिक्त कुछ ही नहीं इसे उसे प्रमादि सिद्ध नहीं हुआ वस्तु नन हो गया। यतो वाक्योत्था विद्या सकारे अविद्या त्रिकालवर्तिनीमपि सत्ताम न मिश्यति ज्ञान होने से नासिद अस्ति भविष्यति कौन सी क्या त्रिकाल सत्व तो अज्ञान काल में अविद्या है नहीं विद्या सकार अविद्या त्रिकाल वर्तिनिमपि सत्ताम न मिश्यति तीनों काल में सत्ता नहीं अतः मुक्तस्य सकार्य अविद्या अस्ति न मानत तो सक्यम निश्चित हो मुक्ति काल में अविद्या स्पर्श अनुमान था कालत्वाद कालत्वाद जो पूर्व काल में भी अविद्या नहीं मुक्ति काल में कैसे होगा अयोग्य ही सा मुक्ति काल अस्थिति वक्तुम सा विद्या मुक्ति काल स्थिति वक्तुम एकम तत्कालत्व व्याघात मुक्ति के इसमें कालत्व का व्याघात कालत्व भी कुछ अविद्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अविद्या उसका कार्य समाप्त होने से और कालत्व भी कहाँ रहे ब्रह्म संसृष्टा कारण मेयत्वाद अविद्याया स्वरूपेणापि तत्संभवात् कुतो सा मानत्व निरीक्षितम् अस्य क्या पूर्वपक्षि कहता है केवल अविद्या नहीं तो ब्रह्म संसृष्टा कारण मेयत्वाद् ब्रह्म संबद्ध होकर तो मेय होगा अविद्याया स्वरूपेणापि तत्संभवात् मेयत्वाद् अविद्याया स्वरूपेणापि तत्संभवात् संसृष्टा कारण मेयत्वाद् अविद्याया स्वरूपेणापि तत्संभवात् स्वरूप सिद्ध हो जाएगा कुत सामान तो निरीक्षितमस्य आशंका कीदृशी सा ब्रह्म संसृष्ट मेय इत्यादि वो भी कुछ नहीं प्रमाण से निश्चय नहीं होगा किं रूपा यम अविद्या कुतश्च ब्रह्मणी इति भूषा अपनेत्री किमपि मानम अत्र नान्वेष्यम इसी भूषा का निरूपण कर भूषा निवर्तक कोई प्रमाण अन्वेषण करना नहीं क्यों तद बिना स्वानुभव तो अविद्या सिद्धो भूषा शांति सब प्रमाण के बिना अविद्या सिद्धो अनुभव से साक्षी सिद्ध अविद्या से सारे भूषा निवृत्ति हो जाती है तो अविद्या में के लिए कीदृशी कुतः या कोई प्रमाण अन्वेषण नहीं अतः प्रामाणिक नहीं अनिर्वचनीय ओ